A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 września, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dowództwo Operacyjne Rozałów Sił Zbrojnych informuje, że wczoraj nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Mija rok od wielkiej powodzi na południu Polski. W wielu miejscach wciąż trwają prace remontowe. W Warszawie startuje 18. onkobieg. Nowotwory to teraz już powszechna choroba. Wojsko wyjaśnia sytuację, do jakiej doszło wczoraj na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy części powiatów dostali alert RCB, który brzmiał: zagrożenie atakiem z powietrza, zachowaj szczególną ostrożność. W Świdniku i Chełmie uruchomiono syreny. Jak czytamy w najnowszym komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, przeprowadzone działania nie potwierdziły wskazań naszych systemów, a tym samym naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Należy podkreślić, że zapisy systemów mogły wynikać z panujących warunków atmosferycznych, lecz wymagały naszej reakcji z uwagi na obecność obiektów znajdujących się w bliskości naszej granicy. Koniec cytatu. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęli ćwiczenia Ognista Burza 25. To najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcie szkoleniowe brygady, jednocześnie część ogólnopolskiego ćwiczenia Żelazny Obrońca, jednego z największych manewrów Wojska Polskiego i NATO w tym roku. W najbliższych dniach mieszkańcy Lublina i regionu będą mogli zauważyć wzmożoną obecność żołnierzy w przestrzeni publicznej, mówi kapitan Marta Kaborek. Ćwiczenia prowadzone będą w Lublinie i w powiecie lubelskim, także poza terenami wojskowymi. Żołnierze będą poruszać się w grupach w pełnym umundurowaniu i z uzbrojeniem, a w działaniach wykorzystywane będą również pojazdy i sprzęt wojskowy. Wszystko to stanowi element planowanego szkolenia i nie wiąże się z żadnym zagrożeniem dla mieszkańców. Udział żołnierzy w ćwiczeniu Ognista Burza to praktyczny sprawdzian gotowości bojowej i współdziałania z wojskami operacyjnymi. Żołnierze proszą mieszkańców o wyrozumiałość i ostrożność w miejscach, gdzie prowadzone są działania wojskowe. Ćwiczenia potrwają do piątku. W Kotlinie Kłodzkiej w rok po powodzi wciąż trwają intensywne prace remontowo-budowlane. Samorządowcy odnawiają infrastrukturę drogową i energetyczną, a mieszkańcy Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju i Kłodzka próbują wznowić działalność gospodarczą. Wysprzątane, jest już ładnie, także jak chodziłam tam na dole, to już nie ma tych gałęzi, bo to przedtem to było wywalisko niesamowite. Starają się wszystko odbudować, no ale to na pewno trochę zajmie, nim lądek i Stronie się podniosą. Panie, ja miałem 1,5 metra wody u siebie, także nie chcę patrzeć nawet na to. Ale udało się panu to wyremontować? Tak, panie, udało się, kurwa, częściowo. To rzeczywiście wszystko własnymi siłami? 99% ja z żoną, sam rok mija, ale jesteśmy na finiszu. 1 października ruszamy. Rok po wielkiej powodzi w Czechach. W niektórych miejscach też wciąż widać ślady kataklizmu, choć najważniejszą infrastrukturę udało się odbudować. To wiele lokalnych dróg i mostów, a także budynków użyteczności publicznej wciąż czeka na remont. Najbardziej ucierpiały północne Morawy i czeski Śląsk, gdzie niektóre miejscowości były przez pewien czas całkowicie odcięte od świata. Żywioł pochłonął co najmniej 7 ofiar, a los 6 kolejnych osób pozostaje nieznany. Straty materialne oszacowano na ponad 70 miliardów koron, czyli około 12 miliardów złotych. To mniej niż podczas powodzi, które nawiedziły Czechy w 1997 i 2002 roku. Tym razem przygotowania na nadejście wielkiej wody zaczęły się wcześniej. A gdy rzeki zaczęły już wracać do koryt, przyszła fala solidarności i bezinteresownej pomocy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Zdrowy styl życia i badania profilaktyczne mogą uratować nam życie. W Warszawie startuje 18. onkobieg. To święto, które promuje prozdrowotne zachowania, mówi profesor Piotr Rutkowski. Zaczęło się od niewielkiej historii osób, które były związane z nowotworami narządu ruchu, bo bieg, bo ruch jest bardzo ważny dla takich pacjentów, ale generalnie jest ważny dla nas. I teraz to jest wielka impreza, która łączy pacjentów, łączy osoby zdrowe, łączy lekarzy, pielęgniarki tu w Narodowym Instytucie Onkologii, ale ja myślę, że to jest jakieś święto onkologii, ale pojętej pozytywnie, czyli takiej, która ma zapobiegać zachorowaniu na nowotwór.

in every restaurant, everyone we know, and everything you want. What you're gonna do? Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way, everything you know, in every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, in every kind of place. Sees. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front. Dzień dobry. Marek Pawlukiewicz, Ewelina Milik-Danielska i Jacek Hawryluk. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Od tego tygodnia w sanatorium będziemy spotykać się nieco później, od godziny 11. Mamy dla siebie 2 godziny, tutaj nic się nie zmieniło. Dziś podążać będziemy tropem tego dżentelmena, muzyka, autora tekstów, także zajmującego się sztukami wizualnymi i filmem, który przez lata, od połowy lat 70. do początków lat 90. szefował formacji Talking Heads. David Byrne właśnie wydał swoją solową płytę Who is the Sky i ona będzie dla nas takim bardzo ważnym punktem odniesienia. A że Byrna uwielbiamy, więc dzisiaj w sanatorium spędzimy z nim 2 godziny, choć uprzedzam, nie wyłącznie z nim, pojawią się także inni artyści, m.in. St. Vincent, Anna Calvi, Philip Glass, Gaetano Veloso i oczywiście Brian Eno. A Byrne, jak to Byrne, będzie pojawiał się i znikał. Nagrań jest dużo, bardzo dużo, zatem z wyborem powinienem powiedzieć, nie było problemu, choć właśnie nie. Problem był, bo dyskografia obfituje w bardzo różne piękne momenty, czasami zaskakujące. We'll be right back. I Wanna Dance With Somebody, wielki przebój Whitney Houston w wersji Davida Byrna sprzed lat. David Byrne ma świetny okres. Album Who's the Sky przynosi zestaw 12 utworów, 37 minut z groszami, czyli długość płyty, powiedziałbym, jak drzewi bywało, bez zbędnych dodatków. Jest esencjonalnie, tekstowo inspirująco. Artysta z dystansem podchodzi do siebie i do świata. Jest zdecydowanie optymistyczny. No ale cóż, wydał świetny album. Dokładnie dzisiaj rozpoczyna w Stanach gigantyczną trasę koncertową, która przeniesie się do Europy i potrwa do marca przyszłego roku. Na razie finałowe koncerty zostały zaplanowane w Paryżu, ale zapewne jeszcze coś dojdzie. No i jak czytałem, właśnie zmienił stan cywilny. Zatem zdecydowanie to nie jest droga donikąd. Well, we know. Road to Nowhere Talking Heads, ale w wersji mniej znanej, wczesnej, takiej powiedziałbym pierwotnej. Jedną z moich ulubionych kompozycji wykonywanych przez Talking Heads jest utwór Take Me to the River i wcale nie jest to autorska piosenka Burna ani grupy, tylko standard, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, Alberta Greena z 1974 roku. Take Me to the River. Gdy pojawiła się wersja Talking Heads, David Byrne nieco ironizował, zadając sobie pytanie, czy to przypadek, czy może spisek, gdyż wówczas pod koniec lat 70. pojawiło się kilka nowych wersji utworu Greena. Jedną z nich nagrał dokładnie wtedy Brian Ferry. Nagranie utrwalone w 1977 roku, wydane na solowej płycie Briana Ferry 1 września 1978 roku. To nie był wielki przebój w tej wersji. Ważniejsza zdecydowanie była propozycja zespołu Talking Heads. Zresztą kilka miesięcy później Brian Ferry miał już przebój I to jaki? Nagrany na płycie Manifesto ze swoim macierzystym, powracającym po 4 latach zespołem Roxy Music. Yesterday, well, it seemed so cool. When I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by hand in hand with another guy. You're dressed to kill, and guess who's dying? Sanatorium w programie trzecim Polskiego Radia. Przyznaję, bardzo lubię nagrania Briana Ferry i Roxy Music właśnie z tego okresu, czyli z końca lat 70. i z początku lat 80. Dance Away to wielki przebój Roxy Music właśnie z tamtego okresu. Ale wróćmy do Davida Byrna. W latach 80. amerykańska formacja Talking Heads była jednym z ulubionych zespołów Grzegorza Ciechowskiego i jego Republiki. Byrne był z pewnością i muzycznym, i literackim bohaterem Ciechowskiego. Republika nie miała oczywiście szansy brzmieć jak Talking Heads, ale inspiracje pozostały. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Mój zapach chce.

Zawsze warto wracać jest do takich utworów. Fajnie brzmią w takim zestawieniu. Girlfriend is better, Talking Heads, a nieco wcześniej Śmierć w bikini Republiki. David Byrne robił i robi w życiu bardzo różne rzeczy i śpiewał bardzo różne piosenki. Nie wiem, czy państwo pamiętają, że wykonywał również utwór Cole Portera. Jest dopiero standard z 1934 roku, Don't Fence Me In, Cole Portera i Roberta Fletchera w wykonaniu Davida Byrna. Ze specjalnej płyty Red Hot and Blue, Hold dla Cole Portera, na tym krążku wspaniali wykonawcy U2, Tom Waits, Annie Lennox, Sinead O'Connor, Lene Gresvert i tak dalej i oczywiście David Byrne. W połowie lat 80. amerykański kompozytor Philip Glass napisał cykl pieśni. Songs from Liquid Days. Do współpracy zaprosił wówczas świetnych tekściarzy. Paula Simona, Suzanne Wege, Laurie Anderson i właśnie Davida Byrna. W rezultacie powstał jeden z najpiękniejszych utworów w katalogu Glassa, a Byrne, można powiedzieć, dołączył do niego swoją cegiełkę, ba, nawet dwie cegiełki, bo napisał teksty do dwóch utworów, Liquid Days i Open the Kingdom. Słuchamy tego drugiego, gra zespół Filipa Glassa, śpiewa Douglas Perry, a w sanatorium słyszymy się po serwisie. Turning to speak, turning to